To plastik, nie kołysanka z zestawu do głosowania. Za chwilę 10:00 i serwis informacyjny, a po 10:00 naszym gościem będzie dyrektor drugiego programu Polskiego Radia Małgorzata Małaszko. Opowiemy o rozpoczynającym się w czwartek festiwalu Nowa Tradycja. Zapraszamy do reklamy. Musi mi dawać poczucie bezpieczeństwa. A dla mnie liczy się wnętrze. Daj się uwieść Peugeot 208 w limitowanej serii Style z multimedialnym ekranem dotykowym i klimatyzacją. Teraz już od 45 450 zł. Szczegóły na peugeot.pl. Paliwo Shell V-Power Nitro Plus stworzone zostało, by poprawiać osiągi oraz chronić i czyścić silnik. Kiedy masz je w baku, czujesz prawdziwą przyjemność jazdy. Zatankuj Shell V-Power Nitro Plus. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest 10, wtorek, 13 maja. Serwis przedstawi Małgorzata Spór. Wielki pożar kompleksu budynków po byłym domu dziecka w Nowym Targu. Nikomu nic się nie stało, ale gaszenie ognia trwało prawie 7 godzin. Wiktor Janukowycz wspiera finansowo separatystów w Zagłębiu Donieckim, tak twierdzi ukraińska służba bezpieczeństwa. W tym serwisie także o pewnej żółwicy, która upodobała sobie podróże. Właśnie wróciła do właściciela po 7 latach kolejnej nieobecności. Strażacy wstępnie podejrzewają podpalenie. Prawie 90 gasiło pożar w budynkach po byłym domu dziecka w Nowym Targu. Strażacy dostali zgłoszenie około północy, ale gaszenie ognia trwało niemal do 8, mimo że na miejsce wysłano ponad 20 zastępów strażaków z Nowego Targu, Rabki i Zakopanego. Najważniejsza informacja jest taka, że nikomu nic się nie stało, co potwierdza komendant Straży Pożarnej w Nowym Targu, Mariusz Łaciak. Paliły się kompleksy budynków opuszczonych, to był pustostan. Były to 4 takie budynki połączone ze sobą, z tego 2 takie drewniane na podmurówce i te 2 drewniane poddasze i ta ostatnia kondygnacja uległa spaleniu. Nikomu nic się nie stało, na chwilę obecną pożar jest ugaszony i działania zostały zakończone. Budynki nie były użytkowane od kilku lat, doszczętnie spłonęły 2, straty wstępnie oceniono na około 300 tysięcy złotych. To już 3 w ostatnich dniach duży pożar na Podhalu. Władze w Kijowie nie mają wątpliwości, że były prezydent Wiktor Janukowycz wspiera finansowo separatystów w Zagłębiu Donieckim, poinformował o tym szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Walentyn Nalewaczejko. O tym, jakie ma na to dowody, nasz korespondent. Podległa mu służba zatrzymuje przelewy pieniędzy przeznaczone dla terrorystów, zamraża konta i konfiskuje karty do bankomatów. Do finansowania separatystów wykorzystywane są także pieniądze pochodzące z działalności przestępczej. Jak podkreśla Walentyn Nalewajczenko, kwoty świadczą o miliardach ukradzionych przez Wiktora Janukowycza, które teraz płyną do prorosyjskich bojowników. Szef służby bezpieczeństwa dodał, że walka z separatystami może zakończyć się sukcesem tylko wtedy, gdy miejscowa ludność przestanie ich popierać i zrozumie, kim tak naprawdę oni są. Bojownicy przyjechali tutaj jak myśliwi, jak na safari. Ludność to tarcza, ochroniarze, przynieś, podaj, pozamiataj. Jak okupanci zmuszają ludzi do ich obsługiwania. Jeżeli czegoś nie wystarczy, to po prostu kradną. Wczoraj separatyści zwrócili się do Rosji o pomoc wojskową. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Paweł Graś zapewnia, że nie ma zaproszenia do Polski dla Władimira Putina. W Polskim Radiu poseł Platformy komentował niedawną wypowiedź szefa Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Grzegorza Schetyny. Jego zdaniem rosyjski prezydent dostał zaproszenie na obchody rocznicy wyzwolenia Auschwitz w przyszłym roku. Paweł Graś podkreślił, że ani prezydent, ani organizatorzy uroczystości personalnego zaproszenia do Moskwy nie wysłali. Być może Grzegorz Schetyna nie miał do końca wiedzy, jak rzeczywiście przebiega ten proces zapraszania delegatów, czy zapraszania przedstawicieli państw na te uroczystości w Auschwitz. Być może nie był tutaj do końca poinformowany, a takie sygnały w przestrzeni publicznej były, więc skomentował je pewnie z najlepszą wolą. A według Grzegorza Schetyny zaproszenie do udziału w styczniowych uroczystościach wystosowano także do prezydentów Stanów Zjednoczonych i Izraela. Będzie mowa o programie atomowym i sankcjach. W Wiedniu ruszają negocjacje światowych mocarstw z Iranem, a ich celem jest zawarcie międzynarodowego porozumienia. Teheran zapewnia, że jest na to gotowy. Bruksela ostrożniej ocenia szanse na porozumienie. To kolejna runda rozmów. Poprzednim razem w marcu irański minister spraw zagranicznych Javad Zarif był optymistą. Iran chce za wszelką cenę osiągnąć porozumienie, bo nie mamy żadnego zamiaru produkować broni nuklearnej. Szefowa unijnej dyplomacji była ostrożniejsza, mówiąc,

Prawie oscarowa piosenka Pharrella Williamsa Happy z płyty Girl, a dzisiaj ta płyta dla pani Ilony z Białegostoku i dla pana Ryszarda ze Szczecina. Kolejna okazja, żeby zdobyć płytę Pharrella Williamsa jutro po 10 w dopołudnia. A w studiu ze mną już zapowiadany gość, pani Małgorzata Małaszko, dyrektor programu Drugiego Polskiego Radia. Dzień dobry. Dzień dobry, państwu. Będziemy mówić o festiwalu Nowa Tradycja i trochę o tradycji, ale przyniosła pani płytę, więc na początek wprowadzimy się w nastrój. Co to będzie? To będzie Karolina Cicha, to jest im Bart Połyga, laureaci ubiegłorocznego konkursu Nowa Tradycja, gwiazdy tegoroczne. Shaka, Karolina Cicha i Bart Pałega, laureaci ubiegłorocznego 16. Festiwalu Nowa Tradycja. Przed anteną, jeszcze zanim się spotkałyśmy w studiu, wspominała pani o tej niesamowitej osobowości scenicznej Karoliny, że to jest osoba, która zawładnęła publicznością. Zawładnęła publicznością i w efekcie tego otrzymała poza Grand Prix z Bartem, czy tej najważniejszej nagrody, którą funduje Ministerstwo Kultury, otrzymała jeszcze nagrodę indywidualną, nagrodę imienia Czesława Niemena. Jest to nagroda przyznawana osobowościom, które się pojawiają na festiwalu i w tej części konkursowej festiwalu. Nikt nie miał wątpliwości, że Karolina zasługuje w 100% na tę nagrodę. Rzeczywiście po kilku minutach już cała publiczność była jej publicznością. Nikogo nie musiała przekonywać, że ma prawo zająć czas. Dzisiaj, w tym roku, w tej 17. już edycji, Karolina Cicha też się pojawi w piątek. Rzucam okiem na program, ale o programie jeszcze porozmawiamy. Natomiast chciałabym zacząć od tego, że jakoś mam wrażenie, że te dzisiejsze czasy, nasza codzienność jest taka, że my bardzo chętnie sięgamy i teraz właśnie zaczynamy wracać tak na poważnie do tego, z czego się wywodzimy. I tym jest też muzyka ludowa. Miałam okazję ostatnio uczestniczyć w spacerze blisko ziemi, że tak powiem, to znaczy oglądałam rośliny jadalne, które można znaleźć w mieście i pomyślałam sobie, że tak brakuje porządku w dzisiejszym świecie, takiego porządku przyrody, takiego porządku pór roku, a ta muzyka ludowa to jest też element tego porządku. Muzyka ludowa na pewno jest elementem w jakimś stopniu porządkującym życie tych, którzy blisko ziemi i w ziemi i przy ziemi pracowali i pracują. Prawdą jest, że to się bardzo zmienia. Że od takiego odwrotu, który wynikał z różnych rzeczy i nie będę teraz jakoś głęboko analizowała, czy no na pewno PRL i ta skłonność do tego, żeby wszystko, co jest folklorem, cepelią, w takim złym tego słowa znaczeniu eksponować, spowodował odwrót, wstyd, jakiś śmiech, który temu towarzyszył, jakieś wiejskie, jakieś paskudne, jakieś prymitywne. I w ostatnich latach widać to, to nie jest 5-6, to już jest 20 lat na pewno. Widać takie uczciwe zainteresowanie i to jest bardzo ważne, że to zainteresowanie obejmuje bardzo młodych ludzi. Widać to i po publiczności, i po muzykach, że wracają z wielkich miast do tego, co w jakimś stopniu ich tworzyło, konstytuowało ich rodziny, jakiś obyczaj. To jest długofalowy proces. To się nie zdarzy w ciągu roku, dwóch. Musimy przestać się wstydzić tego, że mamy, że wyrastamy z tej tradycji i przede wszystkim ją poznać. Ona jest niezwykle barwna. W samej Polsce jest tyle różnych regionów, mikro, makro regionów, w których muzyka, gawęda, cała twórczość ludowa, rzeźba, wyszywanie, wszelkiego rodzaju makaty ciągle są, ciągle powstają. Oczywiście, że to nie jest tak, że tych twórców ludowych jest rozpoznanych, zidentyfikowanych tysiące, ale są. I my do nich docieramy, mówię my, również Polskie Radio. Jak sobie uświadomimy, że właściwie od momentu powstania Polskiego Radia, już w 1925 roku po raz pierwszy zaczęto rejestrować zespoły grające muzykę ludową. I teraz wchodzimy w taki czas trochę zamętu terminologicznego. Ludowe, tradycyjne, folkowe, inkrudo. Tych nazw jest cała masa, ale chodzi o rzecz najbardziej prostą. O prawdę, która się wywodzi z regionów wiejskich i która również na tym festiwalu jest bardzo eksponowana. Oczywiście Rok Kolberga, wielkiego etnografa. To jest też jakiś paradoks, że to właśnie Oskar Kolberg, pochodzący, wywodzący się z takiej spolonizowanej rodziny, zrobił coś, czego nie zrobił nikt przed nim, a i po nim. Niewielu może się, nie może się mierzyć. Tak. Trzeba od razu powiedzieć, że on tego nie robił sam. To była cała sieć bardzo, bardzo sprytnie wymyślona proboszczów, którzy również zapisywali organistów. Ale to, że pozostawił tak wielką spuściznę, do której również z tej racji, że takiej ciągłości przez lata nie było, również sięgamy do tych jego zapisów, do tych cennych ksiąg, w których są i opowieści, i opis obyczajów, obrzędów, no i melodie, i słowa, które są wzruszające, bo one są, no, słowo prawda jest tutaj słowem kluczem. To są niewymyślne frazy, ale one opowiadają o rzeczach, których wszyscy doświadczamy. Oczywiście wysokopiennie potrafimy je poetycko też nazywać, ale one ciągle dotyczą tego samego. Strachu, śmierci, radości z narodzin, radości z przeżywania miłości. Proste rzeczy, z którymi się stykamy na co dzień. I ten festiwal to zawiera. Do tego bogactwa mogą sięgać młodzi artyści, którzy się pojawią w konkursie. To jest 15 wykonawców, ale chciałam też, żebyśmy wspomniały o tym, co się wydarzy na koncercie inauguracyjnym, czyli w czwartek, 15 maja. Muzyka źródeł i Mistrzowie Mazowsza. Od kilku lat na tym festiwalu, na tym takim święcie radiowym, są takie bloki. W tym roku jest muzyka tradycyjna, jak już od kilku lat koncert z muzyki źródeł i to rzeczywiście jest Mazowsze. I to jest też mozaika tego Mazowsza, bo to jest i Maria Bienias, fantastyczna śpiewaczka, gawędziarka, kobieta, na której też się skupia wzrok, dowcipna, prowadząca również kursy dla młodzieży, laureatka najważniejszego ogólnopolskiego konkursu kapeli śpiewaków ludowych w Kazimierzu nad Wisłą, wokół której też się gromadzą młodzi ludzie i czerpią z tego, żeby jak najwięcej uszknąć. A ona uczyła się od swojej matki, zna setki pieśni religijnych, pieśni obrzędowych i ona będzie jedną z gwiazd tej części koncertu. Będą też muzycy z kapeli Dobrzeliniacy z Rzychlina. To jest też bardzo ciekawa formacja, to jest taki element łowicki. Oni występują w strojach łowickich, ale nie przynależą do tego dawnego księstwa łowickiego, ale grają fantastycznie i żywiołowo oberki i kujawiaki. Będzie też, to jest taka trójosobowa kapela, będzie też kapela braci Cicheckich. Jest to skrzypek, fantastyczny skrzypek, grający od 12 roku życia i jego brat grający na bębenku obręczowym. Więc to jest kolejny element tego samego Mazowsza, ale ci, którzy zdecydują się, żeby przyjść, zorientują się, że to nie jest jednolite. Te barwy są różne. I będzie Jerzy Dzierżęk, który jest skrzypkiem, solistą, więc od solisty do solisty. No i tak będzie skomponowany ten pierwsza część tego wieczoru, bo tutaj dbamy o to, żeby zderzać ze sobą różne światy. I wieczorem po tej części koncertowej poświęconej Mazowszu i tej prawdziwej muzyce naszego regionu pojawi się gwiazda, kurdyjska śpiewaczka Çiğdem Aslan, która śpiewa takie pieśni rebetiko. Nazywane jest to, to jest bluesami Morza Egejskiego. Może jest to bardzo na wyrost, ale przyniosłam państwu jedną z jej piosenek i zorientują się państwo, że te emocje, które gdzieś tam do tych bluesów przynależą, nie są jej obce. Więc zderzenie świata muzyki tradycyjnej mazowieckiej z takim orientem, ona śpiewa w języku tureckim i greckim. Więc to zderzenie może być też ciekawe. A to nie jedyny gość z zagranicy też. Nie, to nie jest jedyny gość z zagranicy i dbamy o to, czy w tym roku takie jest połączenie trzech światów. Świata tradycyjnego, świata właściwie orientalnego i za chwilę powiem o gwiazdach, które wystąpią w sobotę, i świata folkowego wywodzącego się z tego, co, bo to jest część konkursowa, z tego, co chcemy, żeby było w jakimś stopniu przetwarzane. Konkurs zakłada, że sięgamy, czy zespoły, czy wykonawcy, soliści sięgają do tego, co powstawało, co żyło na terenach Polski i dawnej Polski, czyli wszystkich mniejszości. Były takie lata, w których przeważała muzyka klezmerska. Była taka moda. Dbaliśmy o to i namawialiśmy wykonawców, żeby nie bali się tego, co wiąże się z stępami rubato, takim rozchwianym rytmem muzyki ludowej, również Mazowsza, żeby nie bali się sięgnąć do tego, co być może pozornie nie nadaje się na przebój, ale nim może to może być. Nie jest takie oczywiste, no, a może trzeba sięgnąć. Ale nie, głębiej. Bo to było w jakimś stopniu przykłady na to, że to może być przebój, dała kapela ze wsi Warszawa, jeden z pierwszych laureatów konkursu nowej tradycji, który udowodnił nie tylko Polsce, ale i światu, że to się nadaje. Na przeboje się nadaje absolutnie. W piątek to jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć, zapraszając państwa bardzo serdecznie i na koncerty, i na przesłuchania konkursowe, które się rozpoczynają właśnie w piątek i w sobotę o godzinie 16. Koncerty są wieczorem 19.30 i 20, ale wszystko jest do sprawdzenia, wszystkie szczegóły na stronie i dwójki, i nowatradycja.polskieradio.pl. Tam znajdą Państwo nie tylko informacje o tym, co w tym roku, ale będą Państwo mogli przejść taką, zrobić sobie taką podróż po historii tego. Właściwie właśnie od kapeli ze wsi Warszawa przez te klezmerskie, nawiązujące do tej tradycji zespoły, po to, co podobno punkowy zespół w konkursie w tym roku? Tak. No jestem bardzo ciekawa. Pani jest też w jury. Jestem w jury tego konkursu. Jestem w jury konkursu Nowa Tradycja. Zechciał wesprzeć Olo Walicki. W skład jury wchodzi też Krzysztof Trebunia-Tutka, który od pierwszego festiwalu prowadzi wszystkie koncerty i przesłuchania, jest takim dobrym duchem. I tego miejsca w studiu koncertowym Witolda Lutosławskiego i takim naszym przyjacielem, który jest z nami zawsze i swoim humorem i gwarą zasila te spotkania. Maria Baliszewska, która jest niezwykle oddana i sprawą muzyki tradycyjnej, muzyki folkowej. To ona zdecydowała się redakcję muzyki ludowej przekształcić w Radiowe Centrum Kultury Ludowej, które wchodzi teraz w skład dwójki i jest może niewieloosobową, bo to jest bardzo mała grupa, ale niesłychanie prężnie działająca. I to właśnie tych kilka osób. Pozwolą Państwo, że wymienię, bo to nie będzie trwało długo. To jest Anna Szewczuk, to jest Kuba Borysiak, Piotr Kędziorek. To są te osoby, które merytorycznie opiekują się, czy zgłaszają różne pomysły, które składamy w całość programu rok po roku. To jeszcze powiedzmy... Zaczęłam mówić o rzeczy ważnej, która od ubiegłego roku, od grudnia ubiegłego roku towarzyszy. Oczywiście inspiracją w jakimś stopniu był rok Oskara Kolberga, ale też i zaangażowanie Polskiego Radia jako instytucji we wspieranie tego wszystkiego, co się wiąże z ruchem czy z tą działalnością ludową. Bo jak Państwu już powiedziałam, to, że nagrania i terenowe, i nagrania studyjne były prowadzone z niewielkimi przerwami od 25 roku i trwają do dziś, zdecydowaliśmy się ufundować nagrodę. Nagroda Muzyka Źródeł dla tych muzyków tradycyjnych, dla tych, od których się uczymy i których nagrywamy, żeby ich zauważyć i dać im wyraz naszej wdzięczności. Została właśnie wymyślona taka nagroda Muzyka Źródeł i w tym roku otrzymają ją pani Janina Chmiel, śpiewaczka z Lubelszczyzny, i pan Tadeusz Kubiak, skrzypek. A dlaczego akurat takie osoby są wybierane? Ponieważ ich nagrań, ich nie boją się radia, współpracują z nami i nagrywają. I takich ludzi właśnie chcemy przy tej okazji też nagradzać. Jest to szalenie wzruszająca uroczystość, kiedy różne pokolenia składają hołd, trochę przez Radiowe Centrum Kultury Ludowej i przeze mnie, tym wszystkim, dzięki którym możemy sięgać do tradycji. I całe to bogactwo w czasie festiwalu Nowa Tradycja, także nagroda folkowy fonogram roku. Także słuchacze drugiego programu mogą głosować jeszcze dzisiaj SMS-owo. Jeszcze mogą głosować, bo chcemy demokratycznie dwójki do tego podejść. Tak. Że nie tylko wybieramy przez jurorów tę płytę, którą jurorzy uznają za najważniejszą, najbardziej wartościową, ale dajemy szansę pokazania, co przejmuje, co zachwyca naszych słuchaczy i tych wszystkich, którzy lubią i chcą chodzić na koncerty folkowe, słuchają tego rodzaju muzyki. No i myślę, że to jest dobre. Oczywiście towarzyszy temu zachęta, nagroda, którą również słuchacze, którzy się zdecydują na głosowanie, można będą ewentualnie mogli wygrać tę nagrodę. Tak. Trzeba sięgnąć, trzeba zajrzeć na stronę internetową Nowej Tradycji. Jeszcze jedno nagranie pani przyniosła. To będzie właśnie Chikdem Aslan? Tak, to będzie Chikdem Aslan. To jest właśnie ten blues Morza Egejskiego. Szczegóły wszystkie programu 17. edycji Festiwalu Nowa Tradycja. Bardzo zachęcam. Na stronie internetowej. A jeśli słuchacze Trójki, żywiołowi przecież, zechcieliby przyjść do studia właśnie w tych dniach, to gorąco zapraszam i możemy przekazać słuchaczom zaproszenie. Studio imienia Witolda Lutosławskiego oczywiście, a zaproszenie pod numerem telefonu 227 trójek. Jigda Maslan przeniosła nas w zupełnie inne rejony świata, a festiwal Nowa Tradycja, na którym ta artystka kurdyjska się pojawi od 15 do 18 maja. Szczegóły na stronie internetowej nowatradycjapolskieradio.pl. Trzynaście minut pozostało do 11:00 i przenosimy się do Kinoteki. Fajny film. Ryszard Jaźwiński. Dzień dobry. Dzień dzisiaj dobry. Do studia festiwalowego w Kinotece zaprosiłem Łukasza Załuskiego. Dzień dobry, Łukaszu. Dzień dobry. To dziennikarz magazynu Focus i nie przypadkiem właśnie z tobą dzisiaj chciałem się spotkać, bo patrząc na program festiwalowy wśród wielu interesujących filmów, myślę, że jedno dzisiaj wydarzenie jest ważne i chyba najciekawsze. Właściwie nawet nie mam wątpliwości, bo wprawdzie laureatów festiwalu poznamy dopiero w sobotę, ale dzisiaj zostanie wręczona jedna z nagród specjalnych. To prawda. Dzisiaj zostanie wręczona nagroda dla największej osobowości, nagroda magazynu Focus dla największej osobowości tegorocznej edycji festiwalu Planet Plus Doc Film Festival. Zanim powiesz, komu zostanie wręczona, to ja tylko zapytam o to, od jak dawna ta nagroda jest na festiwalu przyznawana, bo przecież nie pierwszy raz. To już piąty rok z kolei, na którym mamy zaszczyt jako redakcja Focusa wręczyć własną nagrodę osobowości festiwalowej. Rozumiem, że tematyka filmów, które tu się pojawiają, dokumentów, jest bliska temu, czym na co dzień się zajmuje magazyn Focus. Tak, oczywiście staramy się szczególnie mieć oko na te filmy, które są na afiszu festiwalowym, które dotyczą nauki, popularnej nauki, naukowców, ludzi, którzy zmieniają świat. Jakichś współczesnych dokonań. No to jest to dobry moment, by zapowiedzieć, że dzisiaj o 18:45 projekcja filmu, później wręczenie nagrody i rozmowa z laureatem, wprawdzie nie osobiście, przedstawmy go już. Proszę Państwa, tegorocznym laureatem Focusa dla największej osobowości festiwalu jest nie kto inny, tylko profesor Noam Chomsky, któremu swój film poświęcił Michel Gondry. Tak, film pod tytułem Czy Noam Chomsky jest wysoki i szczęśliwy? Sam tytuł nawiązuje już do badań profesora nad naszym językiem. Przedstawmy może nieco lepiej pana profesora. Być może nie wszystkim jest on tak dobrze znany, chociaż to absolutnie człowiek światowego formatu. Jasne. Trudno powiedzieć na jednym wydechu o wszystkim, czego dokonał profesor Noam Chomsky. No to oczywiście lingwista, twórca lingwistyki, twórca gramatyki generatywnej, twórca psychologii języka, psycholingwistyki, czyli takiej nauki, która bada, jak nasz umysł przetwarza język. To również filozof, działacz polityczny, no i niewątpliwie jeden z najsłynniejszych intelektualistów współczesnego świata, a już na pewno najczęściej cytowany. Nie mieliśmy więc jako redakcja wątpliwości, komu ta nagroda powinna zostać w tym roku przyznana. No i dzisiaj przed wami naprawdę wielkie wyzwanie, bo oto uda się połączyć ze sobą w trakcie tego wieczoru percepcję widzów z Wrocławia, z Warszawy i jeszcze rozmawiać z profesorem Noamem Chomskim. To prawda. Za pośrednictwem Skype'a, no bo niestety nie może być tu z nami osobiście. Tak, niestety profesor nie mógł dotrzeć do Warszawy, natomiast dzięki organizatorom festiwalu uda się połączyć się z panem profesorem za pomocą Skype'a. Będzie z nami wirtualnie. Uczestnicy festiwalu z Warszawy i z Wrocławia będą mieli możliwość przez jakiś czas zadawać pytania bezpośrednio do profesora i mam nadzieję, że wywiąże się jakiś fajny panel, debata. Też mam nadzieję, ale zanim to miłe spotkanie, to tak jak wspomniałem wcześniej, projekcja filmu, czy Noam Chomsky jest wysoki, czy szczęśliwy, właściwie ten tytuł już jest prowokujący, tak jak sam film jest, Michela Gondry'ego jest prowokujący. Warto dwa słowa o filmie wspomnieć, bo podejrzewam, że będzie trudno zdobywać bilety na te pokazy, ale na szczęście jeszcze poza dzisiejszym dwa przed nami w czwartek i w piątek. A film Michela Gondry'ego jest kolejnym ciekawym eksperymentem tego reżysera. Tym razem forma, którą przyjął Gondry, to forma rozmów, które przeprowadzał z profesorem Chomskim. Te rozmowy zostały barwnie zilustrowane świetnymi, tak? Fantastycznymi animacjami, które potrafiają, które w jakiś sposób pomagają, pomagają zrozumieć zarówno życie profesora, jak i te idee, nad którymi pracował, które opracował. Zapraszamy, to wszystko dzisiaj o 18.45 w Kinotece. Czy Noam Chomsky jest wysoki, czy szczęśliwy? Najważniejsze, że jest laureat i dzisiaj, no wprawdzie nie osobiście, ale będzie mógł już poczuć, że jest tą najważniejszą, największą osobowością tegorocznej edycji festiwalu. Dziękuję bardzo za to spotkanie. Był z nami Łukasz Załuski, dziennikarz magazynu Focus. Bardzo dziękuję. No a jeżeli Michel Gondry, no to myślę, że jest to taka postać, która bardzo kojarzy się z Bjerg. Nie wiem, Kasiu, czy zdążysz coś z tym zrobić? Zdążę. Tak właśnie myślałem. Jak słychać? Z naszym gościem rozmawiał w Kinotece Ryszard Jaźwiński. Trwa festiwal 11 Planet Plus Doc. Michel Gondry, reżyser filmu Czy Noam Chomsky jest wysoki, czy szczęśliwy, jest też wybitnym twórcą teledysków, między innymi właśnie do tego utworu Bjerg. A jeszcze informacja dla państwa z Wrocławia. Mamy jeszcze garść zaproszeń na tamtejsze pokazy festiwalu Planet Plus Doc 22 i 7 trójek. Proszę wcześniej na stronie festiwalu wybrać seans, który państwa interesuje. A teraz już zostawiam państwa z Bjerg.